بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم تريكم نسابة من شهر الله المحرم مواكا 1441 كتك درس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فنلينا باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. توفكي قول المصنف رحمة الله عليه قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا، لأن لام الابتداء وأن مصدرية والفعل بعدها منصوب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء. مهين إعراب يا لأن، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، خبر المبتدأ، ابن مسعود رضي الله عنه فمجرد وهي آثر ضعيف yapokelewa kuwa amesema la'an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighayri sadiqan, mimi kuapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala kisha nikazungumza uongo yapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha nikazungumza ukweli. Kuapa kwangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha nikazungumza uongo kwapendeza zaidi kuliko kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha nikazungumza ukweli. المعنى الإجمالي للأثر كونين ابن مسعود أسمى منينو كما هاي الشيخ الفوزان أسمى يقول ابن مسعود رضي الله عنه إقسامي بالله على شيء أنا كاذب فيه أحب إلي من إقسامي بغير الله على شيء أنا صادق به. Kuapa kwangu kwa jina la Allah kwa jambo ambalo mimi ni muongo ndani yake yapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo ambalo nitakuwa mimi ni mkweli ndani yake. Sheikh al-Fawzan asema وإنما رجح الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا لأن الحلف بالله في هذه الحالة فيه حسنة التوحيد وفيه سيئة الكذب. ابن مسعود رضي الله عنه من دقة فقهه رضي الله عنه ametilia uzito kuapa kwa jina la Allah hata mtu akiwa muongo kuliko kuapa kwa asiyekuwa Allah hata mtu akiwa mkweli kwa sababu ukiapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hii ya kuwa wewe ni muongo ndani yake mna jema la tauhid kuwa umeapa kwa jina la Allah na pia ndani yake mna kosa la uongo kuwa umesema uongo wewe hapa kuna mambo mawili wallahi kisha ukasema uongo ile wallahi uliyoapa ni tauhid kisha ukasema uongo ni dhambi katika madhambi makubwa والحلف بغيره صادقا فيه حسنة الصدق وسيئة الشرك نوكيapa kwa siyekuwa Allah na ukawa mkweli ndani yake kuna jema la ukweli lakini kuna dhambi ya shirk na hapa Ibn Mas'ud siku wa eti ajuzisha kuko wewe uape kwa jina la Allah useme uongo la hiyo ni katika madhambi makubwa dhambi lingine hilo lakini akuonyesha namna gani ni hatari kuapa kwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na hii ya kuonyesha namna gani salafu salih walikuwa kifahamu uzito wa dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuna mawili hapa kuna hili swala moja lina jema la tauhid na ndani yake kuna kosa la uongo upande wa pili kuna jema la ukweli lakini kuna kosa la shirki ndani yake kwa hivyo lipi zito lipi lina ubora zaidi katika haya mawili Sheikh al-Fawzan anasema wa hasanatu tauhidi أعظم من حسنة الصدق للجيمة التوحيد نكوب وزيد كلك جيمة لو كويل وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك نكوسة لو وانغو أو كوسة لم تكسم وانغو نسهالي وكيبي ممتك فانين كم شركيش الله سبحانه وتعالى ومناسبة الأثر للباب أنه يدل على تحريم الحلف بغير الله مناسبة وهي أثر كتاجها بالدليل يو حرام وكؤابك وسيكوا الله سبحانه وتعالى ننجام وانبال لمينيه كتكن ليمي زباث يوات حصوك قويتو كنا فيابو فينجي في أجاب وجابو ambapo watu wapa billahi wa rasuli mwana mtu semezi na hili liko sana tena liko wazi katika ushirikina wake pamoja na kuwa asli ni kuwa ni shirk lafzi lakini iko katika ndimi za baadhi ya watu ambao hawana ihtimam na tauhid ukamwona mtu yu hapa na hapa billahi wa rasuli na hapa kwa Allah na mtume wake na wengine aona ndo wametilia mkazo katika jambo lake akisema na hapa na hii riski mkononi hapa na tonge lake la kula sababu ile tonge ni ghalimu mno kwake ameliweka katika daraja ya kuwa laweza kuwapiwa pia na hapa na hili tonge kwa hiyo hapa na tonge la sima ya apiwa pia yani kuonyesha anachokizungumza kuwa ni kweli na haya matamshi haimaanishi kuwa hawa watu pengine labda waadhimisha lile tonge kama wanavyomuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala la lakini wameingia katika shirkun asghar katika lafzi zao na zitamka. Na mtu hawezi kusema kwa lakini mimi sikukusudia hivyo. Huko kusema sikukusudia hivyo hakuja kuweka wewe katika usawa. Sababu nia nzuri haifanyi amali mbovu ikawa ni sahihi. Hata nia yako ikawa ni nzuri. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi faraahu hasana. Kwa kama mtu afanya amali mbovu yeye waiona ni njema. Lakini ile litamsaidia? Alimsaidii chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Asa kudhania kwako kuwa umeongoka na hali ya kuwa wafuata njia ya upotofu hakuja kufanya wewe ukawa sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uwezi kuwa sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali ambayo ni mbovu eti kwa sababu nia yako ni nzuri. Ni kama mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kujenga misikiti kwenye makaburi au kutia kaburi ndani ya msikiti. Na katazo hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam likafuata na laana tullahi ala alyahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Na ikiwa wamelaaniwa, bimaana wamelaaniwa kwa sababu ya kile kitendo wanachokifanya cha ibada ndani ya jengo ambalo ndani yake wameweka makaburi ya mitume wao na watu wema. Sasa kwa mfano leo ukaenda sehemu ukakuta kuwa ndani kuna msikiti lakini kuna kaburi kubwa mle ndani, kisha ukaswali kisha ukasema innamal a'malu binniyat, mimi yangu bana si yule maiti, ni yangu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Atukatai sisi hatujui kilichoko ndani ya moyo wako, wewe wajua mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala ajua kilichoko ndani ya moyo wako. Lakini hukumu ya kisheria ambayo ni ya haramu huwezi kuifanya halali kwa kusema kuwa nia yangu ni nzuri. Nafikiri liko wazi. Kwa nia nzuri haitoshelezi kulifanya jambo likawa la kheri. Kwa matamshi kama haya wanayotamka baadhi ya watu ya kuapa kwa jina lisilokuwa la Allah subhanahu wa ta'ala ni shirkun asghar, pamoja na kuwa yule mtu hakusudi kumadhimisha yule anayemwapia. Ni shirkun lafdhiyun, ni shirki katika matamshi. Taibu, hili jambo litaondoka vipi? Tuweza vipi kuondoa shirki katika lafdhi zetu? Kwa kuisoma tauhid daima. Daima uwe wakumbushwa jambo la tauhid. Na ndio kaona baadhi ya ulama kama Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh rahimahullah katika jalsa yake ya ilmu ya baada al-fajr ilikuwa daima akifanya taaliq katika kitabu au risala al-usul thalatha daiman hatta mat, yasomo mwanzo mpaka mwisho kisha ndio wasome darasa nyingine. Siku ya pili waje mwanafunzi asome usulu thalatha mwanzo mpaka mwisho kisha ndio darasa hili. Labda utasema leo shekhe atasoma kila siku, kila siku nenda kasome tarjama yake na durusi zake alikuwa akiziendesha vipi. Kila siku asome usulu thalatha. Kwa nini? Kwa ni wale wanaoviona hawana vingine vya kusoma ni hivyo tu. Daima nafsi yatakana ikumbushwe. Ndio ukaona mtu wa tauhid anapotaka kutamka jambo alipima vizuri sana kabla hajalitamka. Sababu wajua hapa kuna mtu aweza kutamka kalima la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam ma baina al-mashriq wal-maghrib. Mtu aweza kutamka kalima asijali ile kalima yone ni kalima ndogo ikawa ni sababu ya kuingia ndani ya moto wa Jahannam umbali wa mashariki na magharibi. Sallallahu alaihi wasallam. Kisha tufahamu kuwa kalima moja yaweza kuwa sababu ya kumtia mtu kwenye kufuru, aliyadhu billah, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufr wa kafaru ba'da islami. Kalima ni neno tu moja mzungumza la kufuru ikawa ni sababu ya kutoka katika Uislamu. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufr. Wallahi anayesoma nusus kama hizi aingiwa na hofu kwa kile anachokitamka. Lakini wengi katika watu, kwa kuwa mtu haisomi tauhid wala hajui madhara ya shirk, basi hajali kile anachokizungumza. Sawa bwana, nitakuletea wallahi wa rasuli, nitakuletea billahi wa rasuli. Yani sana utasikia matamshi haya yameenea kwa watu, na hapa na hii riski mkononi, na hapa na huu msikiti au na mitaji kitu kikubwa, yani ambacho itakuwa aruhusiwa kuwapa nacho. Allahu musta'an. Ma yustafadu min al-athar. Awalan tahrimu al-halif bighayri Allah. Wa haram wa kuapa kwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni haram kuapa kwa chochote kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, anna ash-shirka al-asghar a'zamu min kaba'ir adh-dhunubi kal-kadhibi wa nahwihi min al-kaba'ir. Shirki ndogo, na mara nyingi ili urejelea, haimaanishi kitu shirki ndogo kuwa ni dhambi ndogo. Lawa, imeitwa shirkun asghar kulinganisha na shirkun akbar. Lakini shirkun asghar ni dhambi ovu zaidi kushinda kabair dhunub, kama kwa mfano al-kadhib, as-sariqa, az-zina wal-ghiyadhu billah, aklu riba na mingineo katika madhambi makubwa. Shirkun asghar ni kubwa zaidi, ni kubwa kuliko hizi kabair dhunub. Pamoja na kuwa haya ni madhambi makubwa, lakini ili ufahamu kuwa shirkun asghar haimaanishi ni dhambi ndogo. La, ni ndogo ukipimisha na ile shirkun akbar. Sasa hii shirkun akbar itakuwaje ikiwa shirkun asghar iko katika daraja kama hii? Kwa mtu anaweza kuona iwa sisi nasema billahi wa rasuli tu, jamaa billahi wa rasuli tu, kumbe ajui afadhali yule aliyeiba kule kuliko yeye aliyetamka maneno kama haya. Kumbe hajui huyu, afadhali yule dhalim amedhulumu mtu kule kuliko yeye, pamoja na kuwa yule yuko matatizoni katika madhambi makubwa aliyofanya. Hajui huyu kuna mtu amefanya dhambi kubwa, lakini yeye amemshinda kwa tamshi tu kidogo, amenizungumza kiliona dogo, lakini mbele ya Allah subhanahu wa tahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi azim. Jambo la shirki si jambo la mchezo, jambo la shirki si jambo la mchezo. Jawazu irtikabi aqalli sharrain dararan idha kana la budda min ahadihima. Ikiwa hakuna budi isipokuwa mtu kufanya shari moja, basi zile shari mbili atizame ipi ina madhara machache, kisha aifanye ile shari ambayo ina madhara. Ikiwa hakuna njia isipokuwa ni lazima afanye ile shari, zimekuja shari mbili lazima afanye moja, basi atizame ile ambayo haina shari zaidi, yani shari yake ni ndogo, pamoja na kuwa hili lina mipaka yake. Lakini tuzungumzie mtu ambaye ni muttar, hana njia. Kwa mfano, amepigwa na njaa kiasi cha kuwa lau kama hatokula basi kinachomfuata ni mauti. Akaona nguruwe na mbuzi mfu, mbuzi amekufa kuchinjwa. Kisawa ni nini? Nguruwe yuko hai na kuna mbuzi mfu. Ale nini? Semaje? Nguruwe. La. Atakule yule mbuzi. Zote mbili hizi ni shari. Ni haramu kula. Huyu amekufa mfu. Yule yuko hai lakini ni nguruwe. Afadhali huyu mbuzi, lau kama angelichinjwa angelikuwa halali. Lakini amekufa ni haramu ndio. Atakula kiasi ambacho kitamzuia yeye kufa. Si kushiba. Watu wengine hawaelewi mlango wa dharura. Mlango wa dharura ni saddu ramaq, kiasi ambacho kitazuia wewe usiondoke, usije ukafa. Bas. Ndio maana aya kaja famani turra ghaira baghin wala adin. Usipite mipaka. Kiasi cha dharura. Lakini katika kule kwenye dharura sasa wapima. Lipi katika haya mawili madhara yake kidogo yana afadhali? Kisha ndio ulifanye lile. Kwa lile lenye madhara makubwa ashana nalo. Rabi'an diqqatu fiqh bi Mas'ud radhiyallahu anhu. Tizama fiqh aliyokuwa nayo Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Alikuwa amekita mizizi katika ilmu. كيف لا وهو من السابقين الأولين كتك واتو ومانزو ليتنغرية كتك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. كيف لا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزله فليقرأ بقراءة أم عبد ابن مسعود رضي الله عنه من قراء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. Alikuwa ni chombo cha ilmu radhiyallahu anhu wa arda. Na wengi katika masahabu wamechukua ilmu kwa kama Ibn Abbas na wengineo. Bali ilikuwa ni marja kwa masahaba ya ilmu. Mara ngapi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa arda, baada ya kufarika Mtume sallama, akiona jambo turejee kwa Abu Abdurrahman ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na wakapata jawabu la sawa. Kwa hivyo alikuwa na fiqh na ufahamu mkubwa sana radhiyallahu anhu arda. Tizama hapa akasema, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighayrihi sadiqan. Kwa kuwa amepima baina hama mawili akaona hili lina afadhali kuliko hili. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.